Tej solidnej porcji muzyki państwo pozwolą najpierw, że zacytuję. Główne cechy muniakowej muzyki to: po pierwsze, rytm. Muniak bawi się nim jak kot myszą, zawsze z dużą rezerwą swobody. Już ci się wydaje, że tym razem poszło za daleko, zaraz się pokała pućka, a po chwili okaże się, że to tylko z góry zaplanowany manewr. 2. Inwencja melodyczna. Płynie nieprzerwanym strumieniem, aż dziw bierze, skąd się tyle mieści w tak niepozornej sylwetce. To nie sztuka grać najbardziej wymyślne i karkołomne pasaże czy wariacje. Znaleźć w tym melodyjkę. Oto sztuka. 3. Barwa. Ze wszystkimi przynależnymi do niej artykulacjami, smaczkami i niuansami. Zaprawiona szczególnym ciepłem. 4. O takim zjawisku jak swing dżentelmeni w ogóle nie mówią. You don't mean a thing. Wiadomo. I wszystko płynie, płynie, leciutko, bez wysiłku. To słowa Jana Ptaszyna-Wróblewskiego, umieszczone na okładce tej płyty. Janusz Muniak, you know these songs? Takie pytanie pada w tytule. Znamy doskonale te utwory, bo to Invitation, Bronisława Kapera, Body and Soul Johnny'ego Greena i You and the Night and the Music Artura Schwartza. Trzy klasyki muzyki, nie tylko jazzowej, po prostu klasyki muzyki w ogóle. Na tej płycie nagranej w 1994 roku przez Lidera, na saksofonie tenorowym Janusz Muniak, na kontrabasie Zbigniew Wegehaupt i na perkusji Michał Miśkiewicz. 3 czerwca to data urodzin Janusza Muniaka. Nie ma go z nami od końca stycznia roku 2016. Dziś muzyka pana Janusza w tej audycji na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. I teraz właśnie przeniesiemy się do studia Polskiego Radia, programu Trzeciego, czyli tego studia, które jest oddalone od studia emisyjnego dosłownie kilkanaście, no może kilkadziesiąt kroków. To był 11 grudnia 1982 roku. I tym razem na płycie mamy wyłącznie kompozycje Janusza Muniaka i za chwilę posłuchamy dwóch z nich. Fanki dla pani Hanki i Nie bądź na mnie zła, kiedy wracam z trasy. Janusz Muniak i jego grupa z płyty Placebo. Mm-hmm. Funky dla pani Hanki i Nie bądź na mnie zła, kiedy wracam z trasy. Kompozycję Janusza Muniaka z płyty Placebo. Nagranej w składzie Janusz Muniak, saksofon tenorowy i sopranowy, Wojciech Puszek, fortepian Fendera, Andrzej Cudzich, kontrabas i Krzysztof Zawadzki, perkusja. Nagranie z 11 grudnia 1982 roku ze studia Polskiego Radia w programie trzecim przy Myśliwieckiej 357. I czas się żegnać. Już gra nam ostatnia płyta w dzisiejszej audycji. To także ostatni album Janusza Muniaka, płyta Contemplation, nagrana w składzie Lider na saksofonie, Joachim Menzel na fortepianie, Willem von Hombracht kontrabas i Harry Tanszek perkusja. To Moja ballada Krzysztofa Komedy, Annie Janusza Muniaka i What Are You Doing With The Rest Of Your Life Michela Legranda. Czyli jednak Legrandem kończymy, czyli kończymy standardem nasze spotkanie poświęcone w dużej mierze pamięci nieodżałowanego Janusza Muniaka w rocznicę jego urodzin. Dziękując Państwu za te dwie godziny, zapraszam na kolejne, mało obiektywnie, z piątku na sobotę, chwilę po północy. Mariusz Owczarek, do usłyszenia. Mm-hmm.